چل خبر مانی وی جڑ لے مجلس القضاء نہ پاس تھا ضرور قضا گائے نہ کوما خجی جی سڑے دا شدا خبر کر لکھا جو عالم دے چاہ غنی دے مالدار دے اگر بالکل پا اولا من عملو کی اولویت دا چی سر پہ وان کی بکھا ہاں تم ردا خدا مسئلہ غالباً بلجے کے نقل کھڑے دا مسئلہ اصلی کی دا قضا پہ بارہ کے دا چی قاضی کل مقرری گی نو قضا منے با اجرت آخلی کی نو اخلی وشل خبر مانی نو بے ہدایت دا مسئلہ ذکر کرے دا چی اجرت دے واخلی ولی آن کدا یو قاضی غنی وی دا خوی چی زین آخلما خرستانی قاضی ان لبسوک دے سر پیسے نور کے بڑی کی غریبانا قاضی ان دش وشل خبر مانی دے آیات کریمہ کی ولا خجی دل تو گو رہے دے آیات کریمہ مانی تو گو رہے وآمنو ایمان لوڑے پاغ کتاب مانی چمارا لے گلے دے مصدق لمن لما معکم ودس حال کی جی تصدیق کی دہاغ کتابنو چستاو سری او مکی گئی تاسے اول دا غڈلنا چی کفر کون کی دی پری کتاب مانی مکی گئی اول دا کفر کون کن پری کتاب دا اہل کتابنا یا مکی گئی پشان دا اول کفر کون کن پری کتاب باندے یا مکی گئی اول دا غڈلی کفر کون کن بیہی پا دا کتاب مانی چستاو سرے ولا تشترو ولا تختارو ولا تختارو ولا تستبدلو مغور کو از ما پیاتنو پیسے لگے بازی وی جی لگی پیسے پہ ماخ لئی زکا لگی چیری نو دا خدے ویلی چو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلی لگی پہ ماخ لئی نو چو دیرے درکا ولی نو دیرے پہ واخ لئی اول کو انتظامی بندگی جواب دیتا رڑے رو پیسے سوک در گئی وہ شول خبر مانے دیر پیسے چی تو ختم ہو کے تالت یو لاکھ در کی دو لاکھ در لاکھ در کی دا تالا سوک در گئی خواہ اللہ پوئی دو چی دیر ایسی منور کئی لگی ور کئی دیر لگو ببارک اللہ ویلی ولا تشتر بی آیت سمن قلیل اللہ ویلی لگی بی مار دیر خونہ در کی پکر درشو دویم دا چی دیر در کلی تمام دنیا لگا دا متا اور دنیا قلیل تمام دنیا کے در خدا تمام دنیا لگا لا دیم دا چ ڈیر پیسے در کلے پدی ڈیرو کی لگی اشتہ کا نشتہ رہے اللہ وی لگی بندی دی پزرو کی یو روپے لگا دا داتے لرے کا پزرو کی یو روپے بل لگا دا داتے لرے کا ڈیر مرکب دی دل لگو لگو نا نو لگی لگی تے ور زوا ور زوا سو پاتی شی اس پاتی کی گی نو ولا تشترو مغلکو از ما پیاتون مانے پیسے لگے وی آیا فتقون اللہ وی خاص زمانہ وی رہ گئے خاص زمانہ وی رہ گئے دا جی تحریف ہے کہ تحریف خواہ پیغمبر علیہ السلام صفات پٹول ولیکہ دا صفات منگا ذکر کنو خلق دے پیغمبر پسی جی منگ با دا شنا پاتی شو بل قباحت با دیکھو کتمان حق تلبیس الحق بالباطل کتمان حق کو تلبیس الحق کو ولا تلبیس الحق بالباطل دا تلبیس دا حق بالباطل دا طریقہ دا گمراہ کول دا حق خلق دا چاگی پا دلیل پوئی دا خدا دلیل پا گڑوڑ کو پا تاویل باطل سرا وشول خبر مانی سنگا جی دا زمیر چی تا چاہتا راجے کے دا زمیر آغت راجے ندے حمل دا لفظ پا مانا غیر حقیقی مانے یا دسی مانے ہوگی چی دا خلافی دا سیاق و دا سباقنا باطل لفظ قرآن کریم کی شپک درس کرتے مادیم دا گنا مانے دا بطلان تزیع و سواب چیسی سواب نہیں بقر دو سواب سلوش پیتا مخالفت دے اطاعت الرسول نا سورت محمد دری درش محو الاثر اثر رانول یونس یو آتے حرام بقرے و صلات آتے معبود من دون اللہ نحل دعا دعاوے مقابل لحق بنی اسرائیلی واتے شبہات باطلا کہا پوش پک پنزوس اور باطل عباس تو آل عمران یو سلیو نوی دا تلبیس دپارت طریقی دی یو طریقہ ازدیاد لفظ من عندہ چد زان یو لفظ سیوا کی یو تلبیس چد بدلول دی یو حرف دی قریب المخرج ببل حرف سرا وشل خبر مانی خجی بدلول دی یو حرف قریب دی قریب المخرج ببل حرف سرا بل بل حرف سرا وشل خبر مانی دا خیمار نے حیمار جوڑ کرو دا خیمار نے دا خیمار نے حیمار جوڑ کرو مانے کرو چرا خزا بچے مڑشو لگن دیل با یو خر پکاری خر پکاری بولے حیمار دا پس نہیں راگلے دیتا وی بدلول دا حرب قریب المخرج حرب سرا خیمار لپسو دا خیمار نے حیمار جوڑ کرو دا معنی کی فرق را رہے خبر مانی یو سڑی وہ چال نسخہ یو کاتب لے نسخہ دا قرآن ورکڑے وا چدا قرآن کریم مولی کا آخو چا پدی کی تغییر و تبدلو نکی تغییر و تبدلو نکی اگر لکھا نہیں کو مکی قرآن لکھلے ہو سڑی راگو تیولا سنگا چا تبدیل لکی کڑے کنا اگر لنا نا تبدیل مکی نا دیا کڑے درے زینوں کی غلطی ہوا غلطی میں تیوی اس طرح سنگ غلطی ہوا وہ خدا قرآن کی وجہ خر موسا سائقہ خر موسا سائقہ وہ دیا کہ غلطی تھا نہ موسا علیہ السلام خر نو نہ ماول کی جو خر عیسا سائقہ دا خر عیسا علیہ السلام دا غلطی میں تیوی اس طرح اس طرح خوش و لکھا ورمانی وہ دویم قرآن کی راغلی چھو عصا آدم ربہ فغوا وعصا آدم ربہ فغوا دا عصا دا آدم علیہ السلام نوا مالو کلی چھو عصا موسیٰ وعصا موسیٰ ربہ مدلتا دا غلطی وا نو عصا دا آدم علیہ السلام نوا عصا دا موسیٰ وا وہ بلزے کی راغلی دی چھو ولقد نادانا نوہن ولقد نادانا نوہن وہ خدا قرآن کی وہی چھ نوح علیہ السلام نادان ہو نادان وہی نوح علیہ السلام نادان نو ولقد دانا نوحن نوح علیہ السلام دانا و دانا فکر تشن یہ تلبیس ہوئی تلبیس تلبیس دا حق بالباطل وہ شل خبر مانی دے پر طرق دی ازدیاد لفظ من عندہ دا زان نے کی لپس سیوا کا آیات یو شانو حدیث یو شانو دب کی دزان زیادت ہوتا تبدیل دا حرب قریب المخرج پا پل حرب سرا دا دوش درم تفسیر دا لفظ مبہم مطابق دخبل خواہش سرا پا غیر دلیلنا پا غیر دلیلنا بس لفظ مبہم دے معنی دخبل خواہش موافق کی خوشو لکھا برا معنی خواہش موافق خبر ہے کئی جی دا شاہ عبدالعزیز سے ذکر کر لی اور بلا طریقہ دادا لئی اللسان لئی اللسان جب کگولا یوزلی یو معتزلی ویلیو حاضا رئی الحسن دا حاضا رئی الحسن بے ذکر کرو رئی لئی اللسان وہ شل خبر مانی وہ چاہے تپوس کی چیا اور تجھے خبر ہے تو جہاز آ رہا الحسن دا حسن بصری خدا رہے نا حویل تو گٹ کما کرے ماں خود سے نہیں جیویل جہاز آ رہا الحسن دا رہے دا حسن بصری دا وہ زم ہاز آ رہا الحسن داز ما خپل ارے دا خدے رکھے اس طرح دا خدا رہا حسن بصری رہے نا وہ زم جہاز آ رہا الحسن دیتا لئی اللسان وہی خان لئی اللسان رائنا پجے میں رائنا وز منشپن کیا کہ تلی اللسان وی دام تلبیس تے سورت آل عمران اتاوے کی برش وتکتم الحق ولا تکتم الحق مجزوم دے او مپٹوئے حق لرا مپٹوئے حق ور تلبیس مکوئے حق مپٹوئے حق مپٹوئے او دا حق پٹول دا کم زی کیو دا طریقہ دا حق خلق وا چغیو پا دلیل نپوئی دا مقامی سڑی با تپوسو کا چو استاز جی دا مسئلہ چنگ را دا ودا کی نخرا تو با مسئلہ پوئی گی دا ستا خبری دی وشو لکھا برمانی اگا غریب سڑے اگا آمی سڑے گا اور آٹا جا بے دسر دا مسئلہ تپوسم نکاو دسر مسئلہ تپوس بے ہم نکاو وشو لکھا کتمان حق ہوئی یو کال دلتا چا دا علماء سا چا مباحثا و چا مسئلو باندی آمین یو دو کسان یو کس را گئے دا مسئلو تپوسو نے شروع کرو وہ جی دے مڑو تا جے دے قبر کی دا بان کی کی دا جائز دے کنا جائز مولیانو تا غلشا تا تا گورا وزانون تا گورا بانگون تا بوسن تا گورا ماو تیل نسے با تا پوس پہ صحیح کڑے دے اگوڑے رکھ کلے مسئلہ تا پوسی کڑے دے دا کمت طریقہ چے پا قبرونو کی بان دے مڑو تا کی گی دا دا شر محمدی نا مخالف دا دا جائز نا دا دا بلے مسئلہ تا پوسی کو دا بلے بلے خوی دا لشپارس مسئلہ تا پوسی نا وکرا ما پہر اوتن کی جواب ور کی جوار میں کر نغابین وی چی استادانو مناظر خستاسو کار دے کرنے لیکن مولین مس خلق کی وی پا غیر مناظر اونم بل کار نشتا رہے تاسو پل مناظر کی وی من پا مسلو منی پوش باس تاسو کوئی اس مناظر رہا خستاسو مستی کی وی کرنے وشو لکھا برم منی مناظر زی اکناس تو وی جدا مناظر با دی چا چا پا مینس کی مل دا مناظرہ بجی دا دسی بولی کو چی جماعت شاعت توحید و سنت او جمعیت علماء اسلام دیف منس کے مناظرہ کیا پا جمعیت علماء اسلام من دا مناظرہ چرے نکی ولی نکی زکر سبا اٹھو نگواری جمعیت علماء اسلام دا سیاسی پروگرام دا اٹھو نگواری وچی اٹھو نگواری پر دیف مناظرہ نکی مناظرہ سوال ووٹ نہ رکھے نہ وہ جی دگ نمان مناظرہ نہ کرانا خبر ہو تو جمعیت کے دو جماعت کے لیے ہو تو جمعیت علماء اسلام بولے کہ دو جماعت شاید تحید و سنت بولے کہ مال پر یہ نہ کہ وہی نا مال پر سادہ الفاظ ہو سادہ الفاظ ہو کوئی چنگا مناظرہ رب ماں بہن پنچ پیرے نو بیدتے نو کے مناظرہ پا ما بین دا پنج پیرینو بیدتیانو کی وشولے اوکا ما تیویلے چا مولانا سیب تا خوڑیر زیتے اوکا انتی بیدتیانو بیدتیانو مالاو سیبا چو سڑے بیدعات کیا گئی تا خلی بیدتی ہوئی کنا دا تا چی کم کارونا کیا زی ثابتون چی دا بیدت دے او چی بیدعات تا کیا نو تا بیدتی زویا مانو خیر دا مناظرہ پا عنوان من ازمانگی اتفاق رانا رہے جی مسئلے بسنگ لکھو مسلم دسی لکھا کہ دائرہ اسقاط مروجہ دائرہ اسقاط مروجہ ماتوی دا مروجہ قید کے کھٹ کا در اسقاط میں نے مناظرہ کو مالنا جی زمن چکم باستے زمن پر دی مروجہ دائرہ کے باستے پر دی میں نے مناظرہ کو خیر بے ماتے کٹے کا مال گورا یہ کو مناظرہ نہ کہ جدا مسئلہ رہا کہ مناظرہ کا وہی نو سنگ چیز داوک دم پر یہ مناظرہ کرو یہ ملاو سیبا سپنگیرے سڑے و مشک دا, دا, دا تندیم تریو کرو دسے ور پیدا ہوئی کٹ کٹا نا تبیو کٹ کٹا دا استاز تبیو کٹ کٹا کٹ ماو تیویل مال مولانا سیب دا منگ و تاش چناستیو نو دا دا علم مجلس دے دا علماء مجلس دے او دا علماء پا مجلس کے بعد آداب دا لان دی خبری کے او کو دسی خبر دی بلا وکلا نو دسی دا پاسے کی مواغ عامل سکم چاہی کھڑے لی ملچ بیر دسی خبر ہونا کی مولا چپش مجلس اختتام تا ورز خود دی مولا بل کل نرے کھڑے او زمان دا مولانا محمد طیب سے پا غازی کوٹ کی تقریر ہو تقریباً دا دریو بجو پا ریپ دیمانی سے باس مباحثہ وکلا مناظری خوان ہونا کا لیکن سر با سر مباحثه قائم اولم بس ما تو ولا چوس ودی چلو کو مو تقریر لا شو تاسو کې نه ځکه خجی نو خبره ده سره کہ اطمان حق چه دے ازلال الذین لم یعلم الدلیل چه پر دلیل مائن سڑے نہ پوئی گی اور تپوس دے ہو کہ چه مولانا سلام مسئلہ تنا کی نا خواہ تا دا مسئلہ تپوسو نا کی پوشو لے خواہ امی سڑے ورٹی را ورٹی چه دا مسئلہ رانسلہ تپوسو نا کی پوشو لے خواہ برمانے یو کس را اگر ماتے والا مولانا سے وجو کوئی تا منگت پریوزی سوب کے تیستل واڑی مال کے چیر تو تازہ تو پری ہوتے ہو پکت مڑی دشل نہ تر دیر شبو کو بوری تراؤ باسے اور کپڑ سے دلے یار یہ دلے تو دو سو نہ تر دریس ہو کے تیو باسے وہ دا سی کتابی مسئلہ مال آؤ سے ودا کتابی مسئلہ دا وہ دل تو بھی دے ملانا تو پوسو کو ماں تبھی والا چاہے ماں تو منگت تو پوسو کے تبھی والا چاہے خوڑ نہ بس پگ میں نشے کا راوڑی کوئی تب ویوہار تھے داش پگ من شگ بت رہو باس پگ من خاور ہو سا نور رہو باسی پاکے دونوں ماتل مولانا سے تو چل گئی امداد سے وہ فکر دشا وہ ان تم تھا مول تلبیس الحق اور کتمان الحق دانا روا جی دام کا وہی وہ ان تم تھا مول تاس کو من کتمان کو من تلبیس کو دام کا وہی دا وہ ان تم تھا مون دا لفظ ولی ذکر کا کل کل سلیمان التباس راشد وجد خطا اجتہادی نا خطا اجتہادی مانے کل کل سڑے خطا کی گی زین کے دار آزی دے سڑی تلبیس ہو کو دے سڑی کتمان حق ہو کو دام پتی کے داخل دے نو اللہ جواب کئی چند نہ خطا اجتہادی اگر جدا مسئلہ دا یو سڑے چلے خطا اجتہادی مانے غلطی گی دا غلطی چه دا کتمان حق تلبیس نہ دے زگلتا سڑے خطا شو دے پا اجتہاد کی او دا بل سڑے خو قصدن سڑے خطا کی قصدن تلبیس کی قصدن کتمان حق کی نو دے و جنوائی ولا تلبیس الحق بالباطل مگا ڈوڑ کوئی حق دا باطل سرا و تکتم الحق قوم پٹوئی حق لروا انتم تعلم انتا سو پوئے گئی چه ده کتمان حق و ده تلبیس العذاب ده تلبیس الحق سمر عذاب ده و عذاب ده کتمان خود تاسو پوئے گی کنا او یا کلا جه تاسو پوئے گی چه دا من کتمان و که دا من تلبیس و که نو ولی که وی خجی واقیم الصلاة و آت الزکاة ورکو مار را کیای دا مسئلی چه کلا بیانه کنا دا خود تیار ده مناظره مسئلی دی یہود اسرا ہاگا مولین چھ دی یہود خیب کی دا ہو تیار دوستا مناظرہ دا اس دا مناظری وقت را گئے تب سکے ورازی استازانو مناظری لکھراغلیو ورازی چھ درکہ تا منزو کو دی منز کی ربنا دعاو کو چھ اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعو وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابو چھ منگتا اللہ حق خیب نو دویم نمبر ہوتے ہوئے وہی پوشول خبر ہمانے کہ راضی زکات ورکے زکات مولیانو پیسے مرا جمع کری دی راضی لگل کہ صدقہ دی ورکو نو مولا سے جیسے ہوئے چھ صدقہ ورکا دا خوڑے را گران آگا سائل چکل سوال کئی او مولا لرائشی چی جی زی غریب مالا سراکا وی زمڑا زی زان دا مولای ما وشی زمان گوڑی خبر مانے دے میارو کے جو وزیفہ میں ونڈا بولا اگر جند المیارو کے یوکور تو میں آواز ہوں کہ وزیفی آواز میں ہو کہ نہیں معاشو مرا ہوا تو جدا خود ملا کور دے مال ٹک دے ہندو کور دے وزیفہ تراوا اوشول خبر مانے معاشم نہ ہوا تو میرے چھوتے اچھے راگ لے پیستر کیا بندہ کرے اور آتے ہوئے جدا خود ملا کور نہ ہندو کور خون دے ملا کور دے وزیفہ رکھا نو جیسے دومرا بندے نو نہیں وار کرے دومرا وہ دا واہ مال تو اسے چرگڑے نہیں وہ جدا باز واہ مال دا ویسے وہ ساز روڑے راو معاشو میں بیر تراویس تے ویلے چے زا دی چنی تے ویلے چنن منگ تاسل اندر پخ بڑا ورز ویلے پخ اگر مولانو منگی مولی سے بیتے منگی مولی سے خجی سوک منگی ہیں سوک چاٹے ہی وستہین بی صبر و صلات خجی واقیم الصلاۃ واتو الزکات نو اقیم الصلاۃ اتو الزکات منس کی ذکر کئی صدقہ خجی عبادت بدنی مو کئی عبادت مالی مو کئی مناظرے کے مدسنے جی بیلما از پروت نہ منزو نہ کوا دشپی منزو نہ کوا دورز منزو نہ کوا حقوق حقوق الناس کم دی مال مال خلق لور کوا چدا خلق مینا سے پیدا کی گی واقیم الصلاۃ پابندی کوئی دمانزا وآتو الزکاة ورکوئی زکاة لرا ورکو مار راکعینا او رکو کوئی سرد رکو کوئن کنا او رکو لپس قرآن کریم کیا تزیرا غلے دے راکعین مادد رکو قرآن کریم کیا تزیر خرج علماء استدلال نے ولے دے چھے دا جمع منز دا فرض دے دا جمع منز یا سنت مؤکدہ یا واجب یا فرض کفائی دے استدلال دے آیات منی ولے چھے ورک عمار را کی عین رکو کا و اسرد رکو کا ان کو نا نو رکو کا ان کی منز کا انو تاسون دا جمع منز کا وی دا جمع منز دا جمع دا منزو پابندی پکار دا خان اور جی سڑی دا جمع دا منزو پابندی نکا ولے دا سڑی دا نور دین پابندی نشی کا ولے خجی او یا ذکر دا رکو دا مراد تی عاجزی دا عاجزی کا وی سر دا عاجزی کا ان کو نا زان دیر عاجز و شمارا گورا تکبرو نکی وشول خبر مانی درم قباعت ترک العمل لے ترک العمل اتا امورون الناس بالبر و تنسون انفسکم مادہ دا بیر قرآن کی اتزے مصداق دا بیر بقرہ یو سلواوے کے ولیکن البر من آمنا او بقرہ یو سل نہ آتے کے آل عمران دونوی کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا او بیر چرے متناول لے ہر خیر تا سار بان چی سڑے کئی الصلاۃ خیر من النوم نطقت وصدقت وبررت بالحق نطقت صدقت دروشتے دی ویلا وبررت ڈیر دنے کئی کار دیو تھا وبالحق نطقت یو سرجر سار بان نو اورے دلے بل اور سار وقت را پاسے مولا بان کئی نو مولا ویلو الصلاۃ خیر من النوم سڑی بلتے ویلے اور اور سار کو بان کے منو ٹپا وا اورے دلا دا ٹپ ملا چتا فکر دشن وہی ملا سلا تو خیر من النوم دغر نے آواری تھا جم ولاڑو یہ بولتے شیر شہر ہے اوشول خبر ہمارے سنا خیستے چیز دے ولاڑ من سے گئے چی امام کا دکی دیپ کا دکی چرا پور دکی نہ پور دکی مجھے یو بلتے ویلو چھتے پوشولی چھ دا کار چوک کئی اگر نوری چھ پوشولی چھ آر چھ کنی توب دم پر یاولانی سڑی کئی پوشولی دیاولانی سڑی کئی کار دیکھا دا نور راگی تابیر دی خیجی نو بیر ویلے کی گی نیکی تا ویلے کی گی یتناولو کل خیر متناول لے ہر خیر تا نو سار پا بانکی صدقت و بررت و بالحق نطقت سنت طریقہ پہ بانگ کے دایا چکل بانگ کی گی کل چھ مؤذن ویلہ اللہ اکبر اللہ اکبر تب ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر پوچھو لے زمن آمین ہوئی چکل اللہ اکبر شروع شدہ ہوئی جل جلالہ لیکن جل جلالہ دا لفظ دا اللہ سے نفس دا اللہ دا لفظ جل جلالہ دے اور پہ بانگ کی دا الفاظ سے نشتہ دے محمد رسول اللہ تر رسی گی آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ محمد رسول اللہ سنت طریقہ دا کہ تم اشہد ان محمد رسول اللہ دا چڑپ چڑپ چڑپ چڑپ کل چی حی الصلاۃ حی الفلاۃ تب لا حول ولا قوۃ الا باللہ دا بوئے اگر اللہ اکبر تم اللہ اکبر ویوا اگر لا الہ الا اللہ انتم لا الہ الا اللہ ویوا کہ اگر الصلاۃ خیر من النوم نتو صدقت و بررت بالحق نطقت کہ الفاظ شریعت نقل دی پکار دا شریعت آغا الفاظ ذکر کی خجی وی اخبار دا بنی اسرائیل و دا یہود چو پٹ بے خپلوانو تویلا اے دے پیغمبر خبر مانے وہ شل خبر مانے دا پیغمبر رشتے لے خپل بے تابیداری نہ کولا ولی خپل اب سے روان شی ماکم پوائد چوا ختمی گی او یا بے امر خلق تکو پا صدقو باندے صدقو بے امر کاو چو صدقہ کی دمر سواب دے دمر سواب دے اللہ صدقے پیش گئی مولا خد چیر دا تقریر آورے دے صدقہ گیر سواب دے غٹ بانگی علال کڑا مولا چی کور در آگر ویدات سری خزی اگر اللہ تاو سوی علا چی صدقہ کی سواب دے جو دے من اخبال عملو کھا گئے قام خلوری دا خب نور خلقو تبیو چی تم کور کے بانگی علالے نوری ملالے زمان راقب منز کی فرق سشو وشلے دارنگی دیل با صدقات ورکلیشو چی دا صدقات جی دے خلقو من تقسیم کئی طول بے جب کی خود از ما با دے ایتیم بلشتا وشلے خبر جدا پا ایتیمانا تقسیم کئی وز ما پلار خون مرد لگا غٹا گیرے با وز ما پلار مرد زمی تیمین طول بے جب کی خود دیتا وی اتا امورون الناس بالبر و تنسون انفسکم خجی اتا امورون الناس آیتا سو امر کوئی خلقو تے بالبر پنے کئی باندین نیکی مائے نور خلق تا امر کا وی وہ شل خبر مانے نور خلق تا خود دعوت ورکوئی دا نیکی چنیکی وہ کئی و تنسونا و پریدی تاسیخ پلزانونا و انتم تتلون الکتاب و تاسلو لی کتاب لرا تو کتاب کلا مسئلہ چبل تا امر کے نخپل مامل کوا فلا تاقلون ولی تاس سوچ نکوئی فلا تاقلون کی بھی نکتے تا اشارہ دا امر کول غیر تا پنے کئی مانے زان پر خودل دا جی عدم العقل دا بے عقلی دا خان یو سڑے دا نیکی دعوت بل لورکی بخبر نیکی نہ کئی دا سڑے بے عقل دے وہ شل خبر مانی یو سڑے بلتا ویجے ورراش دا پی وز کئی دا پی وز کئی دا چون خواگی دی بخبر دی گوٹم نکئی دا سڑے کمکل زان تیر شوی دے پکر دے شو درے قباحت نے راغے بیان کے اس درے صفات د مومنان یو صفت د مومنان صبر دے صبر قرآن کی شپت کرتے مادے یو سر درے کرتے صبر درے قسم دے صبر علی طاعات یو صبر د محرمات نہ دعا صبر پہ مصائب درے صبر کا طاعات من ایک لکشا یو تو حرام و نظام بچ کا دعا پتا و مصائب راجی دوستا دسے نا چھے دعوے جو چر گئے مٹغوا میں ماں پتا و مصائب راجی پوشو لکھا برمانے زان کا سندان بے کا و سوال چھے ایمان پاتی شی زان کلکا پتا مصائب راجی چھے تکل قرآن بیانے او کہ قرآن دے نا بیانا و پتا مصائب بیان راجی گرد بے پوشو لکھا برمانے دا دیو جنا یو صبر مضموم دے صبر مضموم قرآن کریم کی صبر مضموم بقرہ یو سل پنجاوے یو سورہ طور شپاڑس دعا سورت سواد شپگ درے سورت حامیم سجدہ چلی رشتم دائی چلور سورت پورکان دو چولیخ پنجو پدی پینزو زینو کی صبر مضموم دے مضموم دا دین سوا تمام صبر چدا ممدوح دے تمام صبر ممدوح دے دی پینزو زینو کی یو زیبرا وارو دا سور دی بقری وصل پینزاوے آیتا وارو یو سل پینزاوے خجی التو گو رئی وائی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار دا خلق دی چھ ورکڑے دا گمراہی پا مقابل دا ہدایت کی و عذاب پا مقابل دا مغفرت کی فما اصبرهم علی النار کم یو شہد ہے چھ دی صبرناک گرزولی پا غور باندے غور مانی صبر پوشو لکھا پر مانی فما اصبرهم علی النار صبر پہ صبر باندھے دمانے صبر کوا تامانی مصیبتن راضی بلایا دمائے راضی نو امداد وار دا صبر نمانا صبر پارے کوا یو تامانی کل مصیبتن رات لو نمانز ترد توجہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر ففزع الى الصلاۃ فبادر الى الصلاۃ کل چھپے ہو گران کار را گئے نمونز بے شروع کو عبداللہ ابن عباس تا خپل رور خبر را ورز قوسم نمیو پا سفر کی جگہ اپاد سوئے دے پستر جا دا کلماتیو لچے انا للہ و انا الیہ راجعون او بے سل رکاتے رے درکات منزے ہوکا او بے دا قرآن آیات تلاوت کی جو وستعینو بی صبر و صلاتا صبر روجیتا وی وستعینو بی صبر امداد طلب کی پر روجہ مانے روجہ نسائیم لیکن شہر رمضان تا شہر صبر ہم ہوئی صلات نمرات دا دعا مانا استعینو علی البلایا بی صبر والی التجائی الی الدعائی والی افتحاری الی اللہ فی دفیہی امداد طلب کی بی مصیبتوں کی جس صبر کوئی اور دعا کوئی آجزی کوئی اللہ تا وہ شل خبر مانی اور دوسری چیز نہ دے جس صبر کے لیے جدا چیز دے صلات جدا چیز دے ورے امداد غیر اللہ نہ دے نہ نہ صبر دو سڑی خپل عمل لے کلکے دل صلات دو سڑی خپل عمل لے منس کولا جزی کول تامانے و مسائب راجن فا مسائبو کو دے دو چیزو نعملو کا وستعین امداد طلب کئی بی صبر پا صبر باندے دے وستعین بی صبر مطلب حاصل دا دے چک لک شئی پا صبر وصلات پا مانز باندے و انہا اب یقینا دا استعانت چرے انہا ضمیر استعانت تراجع استعین نمالومی گی دا استعانت چرے لکبیرت ان خامخا گران دے مگر گران ندے علی الخاشعین پاجزی کو ان کو باندے یاد انہا ضمیر راجع دے خصلت تا دا خصلت دا صبر اور صلات چرے دا خوڑے گران کار دے جو سڑے ترہ دے بدے ہوئی تا صبر کے یخ و اخرے تو پاسی گی اوداستا خلق کود دیا تو پاسی گی مانزتا دا خو گران کار دے و انہا بشک دا خسرت چلے کبیرت ان خامخا گران دے مگر گران دے پا جزی کہو ان کو باندے خاشے چاہتا وی اللہ زیورا اثر الظل علیہ چا اثر دو عجزی پی معلومی گی خوشو دا صفت دے دا اندامنو خوزو دا عمل دا زرد ہے اور تضرع عمل دا لیسان دا جبی دے بیزاوی دعوی کلی کلی دی و اینہا بیشک دا خسرت چرے دا استعانت چرے خامخا گران دے مگر گران دے پا جزی کو ان کو سوچا جزی کے اللہ تعالیٰ تا نبدی خلق گران دے دا جزی والا چوک دی اللہ زینا خلق دی یزنون یزنون زن بمانا یقین زن بے معنی یقین دیکھ قیامت مسئلہ چی دا عقیدے مسئلہ دا عقیدے مسئلہ کی زن کفایت نکی بلکہ یقین کفایت کئی اللذین آخر دیش گما یقین کئی انہم بشک دیش دی ملاقو ربیہم ملاقات کو ان کی دی دخپل رب سرا وانہم بشک دیش دی خاص اللہ تراجعون گرزید ان کی دی یظنون یقین کئی نیچے کم خلق یقین کئی جزما درب سے ملاقات دے پاگی مانی منس کول صبر کول گران ندی یا زون پا خپلا مانا دے دا صبر او صلات چا سان دے نو پا خلق مانا سان دے چھ گمان کئی چھ بے شکت ای ملاقات کون کی دخ پل رب سرا دا منز ما اخیرن منز دے حدیث کی رازی صل لے صلات المستودع منز کوا دہاغ سڑی منز پوشل خبر مانی اگر سڑی چی روس غتی گی مانزا دا چو ادرے دلی سوچ کوا چی دا زما خیرنے منز دے دا دینا روس تا بل منز نشتا دے چی سڑی خیرنے منز کئی سونا پا توجہ بے کئی یو صحابی را گئے نبی علیہ السلام تو عزنی و اوجز عزنی ما تا نصیحتو کا و اوجز و نصیحت چکے انو لنڈ والے ہوکا لنڈ کن نصیحت رہتا ہوکا لنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری جملے و تو مستعمل کرے وی رسول صلاۃ المستودع منس کو دا آغ سڑی چی رسختی گی دا آغ سڑی منس کو دویم ویلا لا تتکلم بے کلام تا تذر عنہ غدن دسی خبرنن مکو چی سبا دا خلقون عذر غواڑی ما تا معافی ہو گئی لا تتکلم بے کلام دسی کلام مکو تا تذر عنہ غدن چی سبا دا غن عذر پیش کے دسی خبر مکو درے ما خبر ہے تو اکڑا و اجمع الایاس مما فی اید الناس نا امیدی ٹول را جمع کر دخل کو پلا سنو کی چت سری اگے تم گورا اگے تم گورا خلق تو تم مگو ختم را جمع کر نا امیدی دا آغت سن جو پلا سنو دخل کو کی دی ہاو کا سان دی چ گمان کئی بیشک دای مخامخ کی دن کی درب ددے اسرا اور بے شک دے چی دے خاص اللہ تراجعون گرزید ان کی دے یا بنی اسرائیل لفظ مقرر کر پارا تاکید اور تذکیر دے تفضیل کئی یا بنی اسرائیل یا اولاد دے یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمت زماہ غن نعمت چی نعمت میں کرا بتا سمانے وانی دیدو ای ذکر دے نعمت مخصوصا وانی بے شک دے چی ما پدولتکم ما تاسق ورکڑی وی العالمینہ و مخلوق د خپل زمانه باندې و مخلوق د خپل زمانه می غوړه کړی وای و ان فضلتکم قرن ما تاسو غوړه کړی وای په مخلوق د خپل زمانه باندې ورواله د بنی اسرائیل په څو سوره مائده شلم آیات راواله وای خجی سوره مائده شلم آیات تل ذکر کړي سلام آیات میرا خجی دا بنی اسرائیل اللہ بسمان غور کرو و از یاد کا قال موسیٰ جی موسیٰ علیہ السلام دے قومی خپل قوم تا یا قوم از ما قوما اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت اللہ پتا سمان از جعل فیکم انبیاء چکلے گرزو اللہ پتا سو کہ پیغمبران بنی اسرائیل کے ڈیر پیغمبران داخل دی دویم وجعلکم ملوکاً گرزولی وی تاس ازاد دا فراوننا ملوک ازادی دل دا فراوننا درم و آتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین تاسو تیہا غنعمتو ندر کردی چه نور خلق تیندی ور کردی تاسو لے من در کردی سلوائی در کردی دا گٹنے و لوبرا استلی دیم او سورہ دما اوریج دمان سورہ کڑے رام و آتاکم تاسو تے ہاغ نعمت ندر کڑی چنی دی ورکڑی یو کست نور مخلوقنا وانی فضلتکم اقنان ما تاسو ورکڑی و اللہ علمین پا مخلوق دخ پلی زمانے باندے باب ختمی پا تخویف واتقو یومن دنیا کی دا قانون دے یو سڑے ونی ولی شیخ پلوان راجمش نو دا خپلوان وای دا سڑے پری دے دا ډیر نا زولے دے د دی پزمانه ماونی سئی ماونی سئی دا یو هغه ورور دا کار نکیږي جی مخورس خلق راولی دا پلان کې دے دا پلان کې دا پلان کې مخورس خلق راولی او مخورز خلقم کارونی شي وہ دی سڑی دی سونا گناہ کری نو جرم واق لئے جرم واق لئے وہ جرم پرین خودا نو سلورم طریقے خپلوان دی زور نکارا خلی بس اسو منگا زور مستعملو پا زور برا سڑی را خلاصو دا قیامت رز دا سی قدس ورز دا چی یو نفس دا بل نفس پا زیمانی قبل دیا نشی بدلن شور کو لیو پدی کے چا سپارش نش قبل دلے دعا پدی کے جرمانہ نش آستلے درے اکو ویچے زور میں چلی گی نو لاہم سرون نو دے سے امداد کے دلے شیم حجوت تکو یومن دس آیات کریمہ دی سورت کیوں گورے آیات نمبر یوسل درش کے یوسل درش آیات کیوں گورے خجی یوسل درشتم آیات کی التوائی وَتَّقُوا يَوْمًا وَيُرِيكَ دَاغَ وَرَزِنَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ بَدْلَ بَنَوَلْكِ وَنَفَسْ دَبَلْ نَفَسْ نَيْتْسَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ جِرْمَانَ تَيَغَسْتَ يَلْنِشِ وَلَا تَنْفَوَ شَفَاعَةٌ شَفَاعَةِ قَبْ فَيَدَوْتَ نَرَسِي وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ روست آیات کی عادل مخی کردے پا شفاعت مانے دی آیات کی شفاعت مخی کردے پا عادل باندے دا ولی کبیر کی امام راضی ہوئی جواب کھڑے دے کبیر کی امام راضی ہوئی بعض خلق دسی دی بعض خلق کہ داغی محبت دا پیسو سر دے محبت دا دنیا سر دے اگر پیسا نور کو ما سفارشین ہوتا پیش کو ما خوشو لے کوچی چرتا روپئے لاس کی نیولے وا نہ روپئے خولا کڑے وا نو دس اللہ سے کی نیولے دا اوچھتا کڑے وای جوڑا مو ہی وہ اللہ چھ دوبرا ور کو متانا ور کو پوشی جاڑا مو پوشی پیسا ہوتا دونا خوخا دا چھ دا سر اللہ سے نور کئی نا داخل سفارشین پیش کی باز خلق دسی ہوئی دے چا احسان پا زان نشمارا ولے وہ دریز ما پیسی دے دیرے ولے گی دا دے خلقو اقسام دی وہ دے وجنہ یو آیات کے شفاعت مقدم کردے باز ابل آیات کے عدل عدل مقدم کردے دے وہ شو لے خبر مانی لفظ دے شفاعت قرآن کریم کی اول زی ذکر رے مادے یوش کرتے شفاعت دنوی سورت نیسا پینزاتے شفاعت اخروی لگت دی آیات کی آتا سولیخ بقارہ کی خجی لفظ عدل قرآن کریم کی سور لسکرت راغل مادے اتیش کرتے عدل راضی پہ ماندے پی دیئے سرا جرمانے سرا لگت دی آیات کی عدل راضی ادا حقوق النساء زنانو تو حقوق ورکے خواہ عدل ورکول حقوق و زنانا ہوتا سورت نساء در آیات کی درم آیات کی عادل راجب ماند عدول و انتقال سرا سورت نمل شپیتم آیات کی عادل راجی تسویہ شرکیہ انعام اول آیات کی عادل راجب ماند قضا و حکم سرا آرا پیو سنہ پنزوس کی عادل راضی پہ ماند صدق سرا رشتے ویل انعام یوسل دو پنزوس کی عادل رشتے ویل عادل ویل کی ادا الحق کاملا کامل حق ادا کول بقر دو سو دعاتے کی عادل کتاب و سنت ویل کی گی الکتاب و سنت سرد نیسا تو پنزوس کی عادل ویل کی اجتناب عن المعاصی گنانا گرزیدل اجتناب کول مائدہ پینز نوی کی عادل راجب ماند نفس مساوات سرا نفس مساوات در پینز نوی آیات در مائدے کی بیرازی خجی دی آیات کریمہ کی لفظ در شفاعت راغلے رہے دا شفاعت منگا دو قسم ذکر کون یو تویو منگا شفاعت قہری دویم توائی شفاعت اذنی تفصیل دا شفاعت قہری اور شفاعت اذنی دا دا آیات دا آیات کرسی یا دا آیات کرسی نا مخ کی آیات پا دا آیاتوں کی انشاءاللہ تفصیل کرو شفاعت قہری اور شفاعت اذنی دل دا جکم دینو دا شفاعت قہری دے وَتَّقُوا يَوْمًا وَتَّقُوا عَذَابَ يَوْمٍ وَيْرِكِ الْعَذَابِ دَاغِ وَرَزِنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ چه بدلب نور که یو نفس نیک دبل نفس نشینی چا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَتٌ نَبَشِ قَبِلِ دَلِ رَاغِ نَسَفَارَشْ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ نَبَشِ عَغَسْتَلِ رَاغِ نَجُرْمَانَا عَدَلْ جُرْمَانَا اَوْ فِدِيَا اگر کہ تمام دنیا ور کی جرمانہ کی تمام دنیا ور کی ملء الارض ذهبا آل عمران یو نوی او میداش پک دیرش ولا یوخذ منها عدل نبش اغسطل دینا جرمانہ و فیدیا ولا هم انصرون نبدی سیمداد کی دلیشی باب ختمش باب کی خطاب خاص و پس دا خطاب عامنا اور پو باب کی در قباحتنا دی یہود و تحریف کتمان حق ترک العمل دل مقابل دری صفات دا مومنان و صبر صلات امام بیو مل قیامہ باب ختم کو تقویب مانے دو چلورم باب چلورم باب دہی سے تر اختتام پورے رہے چلورم باب کے شپک خطابات دی سو شپک خطابات دی اولن خطاب دا کم آیاتون کی تلاوت شوی دی دوش پہ آیاتون کے دا جی اولن خطاب دے دا خطاب حاصل ہوا ریخا ذکر دا اتو نعمتنو اور دو عذابنو ذکر دے دا اتو نعمتنو دو دو عذابنو او کل جدا خطاب ختمی دو ختمی پا ترغیب الیل ایمان سرا پا ترغیب الیل ایمان او ترغیب الیل اعمال الصالحہ پا دے ختمی خجیات نعمتنا سما رہی نجات فرعون و اذن جیناکم من آل فرعون نجات من الغرق غرق دل نخلاص دل پانزو سیات کی و اذ فرقنا بكم البحر دریب میں مانے وشلاؤں دریم نعمت اعطاء الکتاب تورات میں درکا دو پانزو دری پانزو سیات کی و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان چلورم نعمت تاسو گناہ کر و گناہ میں تماپ کا چلور پانزو سیات کی پتا بالے کم پتا بالے پینزم نعمت باس باد الموت میں در کا مڑوئی جوندی میں کڑی سم باسنا کم باد موت کم لال کم تشکرون شپگم نعمت تزلیل لغمام اریز میں دمانے سورہ کا وضو اللہ علیکم الغماما اوم نعمت وانزلنا علیکم المن و سلوا منو سلوا من مائی راو لگل اواتم نعمت انفجار الماء من الحجر آیات نمبر شپیتم کی ویز استسخا موسیٰ لقومی بقلنا درب بیاسا کل حجر دات نعمتو ندی اور دو نقمتیں دو عذابو ندی دو عذابو نکم دی آیات نمبر یوکان شپیتا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون انزال العذاب بسوء الادب انزال العذاب بسوء الادب دم عذاب يوش بيتك وضربت عليهم الذله والمسكنه وباب غضب من الله اللہ پہ ذلت گرفتار کر اللہ پہ مسکنت گرفتار کر اللہ پہ غضب گرفتار کر ذلت و حوان کا سبب دو کپر دے اسرام تتمہ دا خطاب گو رہی ان اللذین آمنوا واللذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا خطاب حاصل لکھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرق ما بین دا آل او دا اہل کی دار ہے چی آل چی کل موزاب شی نو موزاب موزاب اللہ دوانا مقصود وی آل فرعون مانا تمام فرعونین او اہل چی کل موزاب شی نو موزاب مقصودی موزاب اللہ غیر مقصودی خجی دلت آیات کریمہ کی لفظ آل راغل رہے آل پمان دا اتباع سرازی آل بمان اتباع آل النبی اتباع ملتہ من الاعجم والسودان والعربی آل النبی اتباع ملتہ آل دا نبی علیہ السلام تابدار دا ملتا من الاعجم والسودان والعربی کعجم یو کسودانین یو کعربیم لو كان اهله اهل قرابته فليصل للمصلي على الطاغي ابي لهب قال النبي عليه السلام نفسي خپلوان وتويله کېدل بيته دود كون کې درود وای او ابو لهب دې ور سره درود وای لکه ابو لهب د نبي عليه السلام تر ده پیراون لفظ قرآن کریم کے سلو روے کرتے راغلے سو کرتے سلو روے پیراون بے ہر حق بادشاہ تو چپ مصر کے بس ہو بادشاہ اگے تو فراعنہ ویلا دد نم فبارک یو قول دا چد نم دے قابوس دویم قول دا چد نم دے ولیدا ولید ابن مصعب ابن ریان من بنی عملیق ابن لاوز ابن ارم ابن سام ابن نوحا ولید نم دے دا پلار دے مصعب دے مصعب دے ریان دے داد بنی عملیق ندی او بنی عملیق داد لاوز پا اولاد کی دی لاوز دے ارم زویرے ارم دے سام زویرے او سام دا نوح علیہ السلام زویرے ولید ابن مصعب دا فرعون نم دے خجی قرآن کریم کے دا موسیٰ علیہ السلام واقع بکثرت بیانے گی دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام چرا تفصیلی چلور سورتوں کی بیانے گی سورت آراف سورہ طہٰ سورت شعراء سورت قصص وہ نور سورتوں کی واقع بیانے گی لنڈا لنڈا لگا لگا بیانے گی دلتم اجمالی اجمالی واقع دا مقصود دا واقع دلتا بیانا بیان الانعامات علی بنی اسرائیل ذکر بیان الانعامات علی بنی اسرائیل انعامات ذکر کئی جی بنی اسرائیل باندھے خیال ہم خبر ترسی کیا نا تو چان سبا تپوس ہو کا جو واقع دا موسیٰ علیہ السلام بقرہ کی ولی بیانی گی وہ ذکر دا انعامات ہے بنی اسرائیل باندھے ددے پر بیانی گی خجی یسومونکم سوء العذاب ناکار عذاب نے ترسول ناکار عذاب سنگو یذبحون ابناکم زامن لوجل ورا اولاد چرے دا دزڑے یو ٹکڑے سڑے ہو تو مخامخ گوری اور اگر چاڑ رکھا گی وہ جنی داد فراؤن ظلم اور زمن کے زمانے فراؤنین کی دی اگر خدا فراؤن نہ ڈیر مخ کی تلی دی ہاگ فراؤن چر زامن والا وجل خو گٹ گٹ بنی اسرائیل نو وجل یو خز والا نو وجلے نونے والا نو وجلے زمن کے زمانے فراؤنین کی دی داول کورون اورانئی یو خزی اول وجنی دوا سڑی اول وجنی درے بڑاگان اول وجنی بل ماشومان اول وجنی ماشومان جنک طول وجنی زمان دا دور فراونین دیر مخی روان دی وشولے خدای پا ذہن کے نرازی چرا من کوو چو دا چنگ دا من ولی کوو یو سڑی تو مرد سو جی وہ پلانکے ملک ولی جگہ پلانکے کارے کا خبر مانی نہ جرم نہ زیتے ہیچ نہ خلق کو ملکوں نے ربا نکل ڈبا ڈبا فقط داخی زمن د جاز بمبار صحیح کی نا خپل جازو نو تجربہ کی زمن د ٹینکوں نو غربا صحیح جی کنا زمنگ توفونا صحیح زی ولی کنا وشل خبر من چکم وصلہ جوڑا کرلا دا دی وصلی نا چه خطا کی کنا خطا کی دا خپل وصلی استعمال کئیو پا مسلمانی کئی دا زمنگ دا زمانی فرعونین دی قاتلهم اللہ وشل باقی فرعون چه بچی وجل ولی وجل یو وجہ دا ذکر کرنے لگا نسائی کی حدیث راضی نور بخاری وغیرہ کی راضی پوشل خبر مانی فرعون چکل حکمت ونیو نو پوش چ بنی اسرائیل انتظار کو دا ہلاکت چ حکمت بلا رانش او دا دی جملے تفصیل کو دویم قولا جی فرعون یو خوب لدلے وو جد بنی اسرائیل طرف نے یو راغ اور قبطے نے کورو نے وہ سیزل حکومت والا وہ سیزل خوب پاس سر مانے بے تو خوب والا تعبیر بھی اس کا درم قول چاول جداوت کاہن ترویتی ویلو لیکن دا قول ضعیف دے لیکن تصدیق دا کاہن کو کفر دے تصدیق علاقے کے جائیں تفسیر داغے پہ قول مانے کے نام کفر دے وہ شل خبر مانے داول نے قول کہ حکمت دا فرعون دا بنی اسرائیل دلا سورانی گی دا دور دے دا دین مخ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مصر میں تیری گی بی بی اسرا دا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ دا تر لور دا عبید ابراہیم علیہ السلام بی بی دا دریان بادشاہی دا چار ایان تویلا کہ دل تیو سڑے دا دیر خیستہ زنانہ اسرا دا اور سڑی نے بے تپوس کو جدا زنانا ہے اس لئے کسی بیل جدا میں خزل آئے پزور تے غستل اور کو بیل چا خور دن پری خودل ہے بے اسرا ابراہیم علیہ السلام نے تپوس کو دا زنانستا چدا وہ یہاں جی اختی دا زمان خور دا پوشو لکھا برا مانی اختی لپس دسی وہ جی ظاہر ہے وہ باطن ہے وہ ظاہر آگئی دعویٰ اس لئے دا خور دا نصبان اور باطنی مانے دا وہ جدا زمان خور دا دینی بھی دینی خور دا فکر دے سو ابراہیم علیہ السلام دے دادو ہم مانا گستے ہو کل چرا حضرت سارے رضی اللہ عنہ خواتا ور گئے وہ طویل چھے گولا دوسری خبرہ میں کڑی دا چھے انتی اوخ تی تزما خورے چھے پا مخت از مکمانی یو مسلمان تی یو زیب تو دے اسلام دے وجن تزما خورے کل چھے در ایان خواتا دا پیش ہولا ریان ارادہ وکڑا باطل ارادہ وکڑا دا حضرت ساری دا نیولو ارادہ وکڑا زمکی وہ نیو سڑے پوشو چہ ہر چرین دے زنانا چا خیرے وکڑے وہ تاویل دعا وکا چا اللہ مائی دے زمکی نخلاص کی تاغو پریدم چیزے لاتش دعا چا وکڑا بے ارادہ وکڑا بے زمکی وہ نیو حتی پدریم ظلمانی وہ تاویل زتا پریدم خود دعا وکا دعا چوک لزم کے پری ہو دو اگر شورتے راہو وقت پولیس وہ تبل تاؤ شکما زنانا راہو سرا خزران دا تاؤ سرا تک یو جیتنی مانی یو پیرے مرا وسطے کا دا ابا سی دا خود سے پاک ہونے پیرے دا دزما دے کور دا ابا سی پخا دما حاجر حاجر رضی اللہ عنہ دا دریان نور و داولا خدمت کی ورکو داولا خدمت کی خدا زنانا نفس پدی مانے خپوا کہ زد پیغمبر بی بی ما اور ریان یو پلیت انسان دے ولی غلط ارادہ پیغمبر دے بی بی وکلا ارادہ ولی غلط وکلا دا واقعی ابراہیم علیہ السلام تا بیان کلا ابراہیم علیہ السلام خپکی گا ما حکمت مصر یو زلی با اللہ حلاک کیستا دا اولاد دو جنا ریان پسی دا مصب بچائی اگر یوسف علیہ السلام دغه وخت کی مصر درالا او مصر کی ورور او سیوا کی ادا سیوا کی د حتا کی چې د ولید بچا ایرالا د فراون د بنی اسرائیل ډیر زیتو کی کرے داو کې چې معلومی کی دا چې د بنی اسرائیل او د لاسه د قبطیانو د حکومت بدلیږي د زامن په وجلی له شروع وکړه ویستحیون نساکم استحیا چلا جو اندی پر خودلی نون استاسی دا نون نے تعبیر ہوگا پر نسا سر ولی دا پا اعتبار دا ما یکون ما یقول الی سر ذکراتون کی وقت کی دا دن زنانا جوڑی گی یا یستحیو دا حیا ندے او حیا ویلی کی گی دا گیڑ تبتیش کولا فراون سے ٹیمونا مقرر کرو کہ تاسو زید بنی اسرائیل دا زنانو پا خیٹو مائن لاسو ہوئی چا اولاد پا گیڑ اشتا گا نشتا دے دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان